50 languages. 26. QSX. في الطبيعة. Ute i naturen. أترى ذلك البرج؟ Ser du tårnet där borte? أترى ذلك الجبل؟ Ser du fjellet där borte? أترى تلك القرية؟ Ser du landsbyn där borte? أترى ذلك النهر؟ Ser du elva där borte? أترى ذلك الجسر؟ Ser du broa där borte? أترى تلك البحيرة؟ Ser du vattnet där borte? يعجبني ذلك الطير. Jag likar den fuglen där. تعجبني تلك الشجرة. Jag likar det träet där. تعجبني هذه الصخرة. Jag likar denna sten. يعجبني ذلك المتنزه. Jag likar den parken där. تعجبني تلك الحديقة. Jag likar den hagen där. تعجبني هذه الزهرة. Jag likar denna blomsten. أجد هذا جميلا. Jag synes det är fint. أجد هذا ممتعا. Jag synes det är intressant. أجد هذا رائعا. Jag synes det är nydelig. أجد هذا قبيحا. Jag synes det är styggt. أجد هذا مملا. Jag synes det är kejsamt. أجد هذا مرعبا. Jag synes det är fryktelig.